إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندر بشكل يتدى لجولنا صلى الله عليه وآله وسلم jewte men ha joni ko rewɓe ɓe ganduɗa sahabiyankoɓe rewɓe wurdunoɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe mballodiri e joom galleji mabɓe ɓiɓɓe mabɓe dine l'islam o ha yettiɗo e gaadi jomiraɗo subhanahu wa taala haaliɓe aɗon e tinnare mabɓe. Allah yo gonɗinɓe Allah rewɓe worɓe kamɓe gooni bandiraɓe. Baduhum awliyau badin yamuruna bil ma'ruf, ɓe jamirta koko moƴƴi ɓe kaɗa ko boni, ɓe darna julɗele ɗe dine l'islam o tabita, ko hon noon kamɓe go namni tigi Allah sifuriɓe nder Qur'ana suratu tawba. Eyi kamɓe ɓeeɗo darde mabɓe ganduɗa ina mawne dine he, en ji ganduɗa iɗi nadde dine l'islam ko debbo biyeteɗo Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha, debbo giɗiɗo warede dine l'islam wiyete ko Sumayyatu binti Khibab radiyallahu anha. Eyi ko hon noon kadi ganduɗa ɓe jogi hen tan ñamgolluji kewɗe. Eyi ɗum waɗi ha joni gonduɗen koye goto e ɓeɗo rewɓe biyeteɗo Ummu Ruman binti Amir, eɗen gandi oɗo woni yummun Aisha radiyallahu anha, o woni nene mun Aisha, o woni ismu annabijo biyeteɗo Ummu Ruman binti Amir. Gonnam ndewne qissa oɗo debbo ne tinnare makko e muñal makko e daranade mo dine l'islam, yidde mo oɗo dine e wallude oɗo dine. E sen jeewi gonam ko wiyete makka, kamɓe koɓe arɓe to makka ɗo, makka to ummil qura. Ganda ngoɗo wuro ko Allah tigi waɗi ɓerɗe julɓe fof no jiiɗi, kono mo jiiɗa yiiɗa makka kay andude jomum wonko soomi. Kono Allah kay haali duwa Ibrahima o kay jaabama. Allah winde Ibrahima wi rabbi jaal hada al balada amina, o wi jaaba mbeɗa ñaagima ngoɗo wuro ya waɗɗungo hoolnigo gure kooliɗe e aduna he gure mawɗe tan tawa hoolare ne hen, hono makka e madina no tiiɗi ɗe ndiɗo leydi. Ko noon ko duwa o annabaɓe Allah mbala ha wiyata e hunde yiyata ne gummiɗa fo yalta jamma jaaha, a yiyata jarowo sangara, a fottata ha joni e durguɗo awa, yiyata cuuɗi ganduɗa boneji no mbaɗe ko wiyete ganduɗa tarbayeji golluji golleji bonɗi. Allah tigui jaabi duwa wuji ɗiɗo guilay asde rabbi jaal hada al balada amina. Oyi jaman wajnubni wa baniye, joni noon mbeɗa ñaguima ya dandam mina sukaɓam kay rewde lasnam sanameji ko ɗum wonnoga ha heewi. Ay duwawuji ɗi jaabama, duwawji na duweɗo jaabe yesso, ay a yiyata ɗo ko wiyete touru walla sanam. Wajnubni wa baniye an na'budu al asnam, oyi jooma waɗɗum sanameji majjini ko heewi. Rabbi innahunna adalalna kathiran min annas, daga buri haa de yimbe ko rewobe tour gorno be ci kara tour ho leggal ci hangal tan ala tour neddo no wodi jiya neddir tigina murna na wada der wada ta ho tour yodo go tour tour kay baro yemir simme ko ko lutti hala Allah yimbe nanga dum tan woni golle tour non tour ko daawu tan woni sheydan yemirta yimbe ganda Allah wi bedo daawutaaji aw be jamirta mon ganda ko ina luttudira hala Allah koy nibber kunus be nanata mon ana wi jomme da nyaagima ya dandam mine bisngam o ko rewde sanameji on jo en ibrahima ngoja makko yew duwa makko woja ko to rewde sanam kanko bibbe makko enen goto men fo wi ala shirku billahi kay dum benni bennan no wod nokku fof ana ya jetti hunda do dum tura da rewa dum sidi taw ko belade ma alli afaraja man ittakhadha ilahahu hawa ya tano do ko wilimo ko wadi Allah ko dum o rewata ko wilimo fof ko dum o halata ko dum o wiata ala ko tongi mo dina tongani mo hala Allah tongani mo hala Allah tongani mo ko weli mo ko tan kam bi ko welma dago andi anka ganda ko touru ndewda fittanu ma ndu belade mayru ko touru e touru habbaaje tan leggal ci hangal touru no wona neddir tigi ina murni ne heedi der su no bonna hakkilaji yimbe nodda sheeda neji anani fogo touruji wajnubni wa bani an na'bud al asnam wa rabbi innahunna adlalna katiran min an nas kunu gogo sadaqallahu al azim kono toruji di majjine ko buri hewde yimbe na majjine yimbe tan ngoppini yimbe dawul Allah anani kango ne Ibrahim o hali tawhid kango labdo sero noddi o yi faman tabi'ani kala keddo cagalame o do tawhid rewde Allah goto fa innahu minni on kay jomiraado yafu dum koy am jeeda o man asani hay luttube be kadi Allah ka jafoto do teftobe ayina yo annabaabe ne laabe alon bay labde berdo no bay mojjudo yimbe be jidaabe na dara nyamde be go na be jidan dum en mojjere ay annabi isa nako non wi inta rabbi in tu'azibhum fa innahum ibaduka sa turli ibadu ko jeekum ma ko machkon ma ko korkon ma anani tawi kada yafi ma ngada an arande yafade nani in tu'azibhum fa innahum ibaduka in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ay kambe ko be labbe deedi go nabbe noddi be feedo yo ngarnde wo Allah goto himbe jidda be hen tanki ay be dewi Allah goto on kabi yo jitanaari na'budallaha wahda yo ngarduɗa amen ko min dew Allah goto tan Allah tan ɗum wiyata Allah go tan a wa nadara ma kana yabudu aba'una min gacce ko min tawri babiroɓe amen no ngolla ko Allah ya walaw kana aba'u matahasulatim babiraɓe ngollanno ko moƴƴantano ndewan hen wa man asani fa innaka ghafurur rahim yo innabi ibrahima duwa makko oɗo nokku ɗiɗo nokkuji O Rabbi jam inni askantu min zurriyati bi wadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Kanno anna babbe Allah jaara ko yamirode Allah. Ko non goran non jumraadu annabi Musa summa jita la qadarin ya Musa. Kala ko Allah fodan neddo wada ma tarasi are won hen yo Allah fodan mem wajjer. Annabi Ibrahim ya yettu jomaaju makko bingil makko deru yid yo no balde sappo ngelo wala liwre balde sappo ngelo ba finda wa hira. Dum yottinima to wiyete makka do to yi hatu wiyete jerusalem hande do betul muqaddas o yi hatun o do tawi do ganda der ladde tula yala wi accu don debbo e bingil ngi anani wonno jomiraado go nam yamiru no juddi non debbo bingil ngi debbo wi ni nako woni o yi go jam yamiri kam debbo wi ha gora tawi ko Allah yamiru ma kay alhamdulillah Allah yabota ko amen bayru ko Allah yamiru ma yaw fu amen do min beltima Allah yabota ko amen kono en nabi ibrahima runkitina yaajaran debbo e nder ladde tuwel kessir o mo wayano non woni do'a do do'a wi jomo ni to gacci to miida mi accu debbo bingilam do day hunde ala ko wondon mi yan don gawri mi yan don ko remru bi wadin ghayri dhi zar'i o wiyete ni mo remru fo ala don ko yimmi ne poto nyamde o yan don zarde o yan don gesa o yan don hay hunde kono non taw jibril are makko wi a wato hulku suudu Allah wondo anda baytikal muharram suudu Allah ne kay ganda ha joni gondo suudu Allah kam ni yidi hebde ko nyaami kay anani o yi joom wadde meden nyaagi ma rabbana li yuqimus sala jaw en nabi ran ko ni priorité makko duwa o mo duwa no galle makko yi joom meden nyaagi ma yawal do gallam ko juulo e ranja galle go nam ja joom galle na ardi galle ya ta jama saga bibbe mun yi so joom galle tiri bubaru tungi sirgiti na ya de rewbe bibbe dum gay hawata tay joom galle hor mu ya ta jama suka be kayti ya de gorano ko honno kanko en ibrahima wi joomi de nyaagima ya wadbe juulo anani ko honno kadi besnguji di yongon juulo kon te ya ummata ko ay cugolo ma kon do kadi kayum en ngummata cugolo kon jaata hankari kayum en ngummata ko ya galle fo wendor himbe lelo ha 10h 11h ko ne jaltara ngani jewa kedde mu ya sagarabin da disar ba ta ja kun ga lakar sa ta ina ja wa kadda ha juni kace ta ji inna ba bi ku rabbi li yuqimu as-salat faj'ala ifritan min nas tahwi ila jamad wad ya wad odo nokku nokku jida do ay yimbe fo ina jidi do yimbe fo na jidi kala juldo kay ni nokkuji anani tahwi ila wobbe no so ngari ga meram ga na bitti ga wala no wonde ber kam nan kay natti yidde ga hay wobbe ngara da hijjo ne ran taw ka bi tafti nganci ya la rukumen berde modje gorena waj'ala ifritan min nas tahwi ila to ya sa juli waqtu gota de be temader unnyare waqtu sa juli nokku goto waqtu ade yobe ujnere waqtu sa juli nafila ko non ciowantida golle ma modde fo ko sowete di nokkuji muqaddasa labdi wonde ga nokku mo julbe kani yidde waj'al afilatan min an-nas tawi ilayhim warzuqhum min as-samarat ya arziqim biha jun ya hajun bi balade de aw nanna mele ma be jettu jomirada subhanahu wa ta'ala dum do de woni mak go wuro de wete ummul qura godi allah sifuri dum der aduna ummul qura e do leede berde julbe fona jidi mo kala nokkuto mbayi wonde go nam jabe ngi watu leede haade anani en ibrahima na nyaagi allah de go non tigo o jome de nyaagi ma o do nokku suudu nan anani jonon ya yo yeen o yeen kanko en ibrahima ta yi suratul hajj nan ton yaatina min kulli fajjin amiq wa ala kulli dhamirin yaatina min kulli fajjin amiq anani ma yimbe ngumo gila to woddina ngara gila yimbe na ganda jaara koyde ya tu harijaran ya robe koyde ne hen e waddi be gelludi deji bawdi yaade e waddi be ganda ko waddete fof ha ngara do hande wonti ko avion haaji jani dum mon sayi o do ero nationalité different la façon haaji yimbe taw goore fof sa haali leedu mun ma kaabeda kono fo non gillidi ko goti yidde suudu allah ndu yidde dido nokkuji de allah labbini suudu do leede eden gandi makka hande yimbe hewe na pompodo hebe pewni guru mun en badi hen hankari kanyum en badi hen raud badi hen zamzam badi hen hankari holdum kadi bartun hankari de dama to safa e maro hay dum man badu so boyi fo pour pompade makka pour yelde helde suudu nduga wor yimbe garga dum no foko preje heferebe anbi allah hankari woro jeeya e nokku gor fo yo fewno nokku yel mun hijjore mun woni hijjore ne jeeta nokkuji men do yitana fo ko hijjate tan hijjore tan na wade mana siga ngan ya matti walli faade defte seden ja nokku man seden juro yenaane kaari ko ni sen gari deero balde ko dum do jangate deero balde ko dum wadate deero balde ko dum do limete non non hankari wadama defte walli fam hay goto re ya makkatu kambe hebe gonnam hankari mo jogi campagne mawdo makka kam e leande wombe gani hankari wombe ko gona julbe ni sa wiyebe ndani mi makka na be mojjani ya allah fam wonnam allah subo ndudo suudu wande o do nokku yimbe wombe hembe e kanyum nan dari na golle jamma nyalama nan labbini suudu ina bismo habbe kala ko ganda ko do hatu jinta be gaddi be bari ni dum yaabe mojjani ndudo suudu madina be allah halfini be wiyabe mojjani ndudo suudu baitul muqaddas ido tuudi tati de allah suube do leydi he fof be do wona juude mun hembe bo biya ala mojjani hol batte e ko batte o batte wonan to yo allah faabuto anani o woni makka ganda ko allah wadi yimbe yo jiddo sen jeeyu kanko oɗo joom suudu Abou Bakari oɗo walla ganda Ummu Ruman eɗen gandi kamɓe koɓe arɓe ɗon kanko joom galle makko garduno ɗon anani on wiyete ko Abdoullah ibn al-Haris kamɓe pirdi gonnam wuro mabɓe no wiya as-sarata ɓe garina ɗo hodde makka wonno nokkuji kewɗe aduna he deƴani gila adan allah wi jetti allah onon hoɗɓe makka ɓe mato on jiyani allah wi on jeeyi makka ɗo hunde fo ɗon keɓa ɗo tujba ilayhi samaratu kulli rizqan min ladunna allah yeddi ɓe kono ta haɗɗa yat haɗɗa fu nasu min hawlihi siraji ɗi fo jira ko harijini hena dar tan sa wirti jungoma bangge ñamo hariji nan toon sa wirti jungoma bangge nano hariji nan toon ɗi meeɗa ñifde duuɓi ujunnaji koko kaɓete tan sa nawi funnage ko noon sa nawi hirnage ma gilɗo pertel a yiyata en haare a nanta ɗo cirde a nanta ɗo duga a yiyata ƴettoje anani allah yi jetti allah ɗiɗo nokkuji ko allah suuɓi ay kamɓe ɓeɗo ne ɓe peri ɓe gummi wuuro mabɓe ɓe gari mbiya koɗa makka par ce que to mbawɗa wodde fo on sa heɓani sa hoɗani saɗa suudu kaaba ɗo awwa heɓata teddugal ɗum woni galle Abou Bakari oɗo haade makko ɓamde Ummu Ruman joom galle guirnoɗo jogade mo Ummu Ruman binti Amir ibnu Uwaymir joom galle makko wiyetano ko Abdoullah ibnu al-Haris al asdi e ɓinguel mabɓe gotel ne wiya Tufail ibnu Abdoullah kamɓe tati peri ɓe gari ganduɗa to makka ɗo e ma e gara kedde ɓissa inchallah eyyi ko hon noon mbiɗen kanko oɗo joom galle Abdoullah ibnu al-Haris وأرض جمسود مكبير أم رومان بنت عامر بن عوايم رضي الله عنها بنجل مبن ويا الطفيل كم بفرور مبن بنجرب جودي تو مكة كون أنسى أنونا ناتتا مكة دي سنة جغدا أليانس ونا تونيو بن كيو أنسى أناني الفون جغدا كي أن بن جان تندير دا أو سائن تندير ندل أنسى وني أنجري كالغم بيا راكو جومون بيا هنكا دم بيانو أليانس كم بيانو واتن دولا جاتي غاغل anani sona dum hankari mi yaara ara tan bangi maada jodo e dum gana tiidi de on saago sanga jahiliya anani kan goodo abdullahi ndaw naati wuro makka allah hawru dinum ko abu bakr as-siddiq radiyallahu an anani kan ko odo be maddi ko wiyete alliance abu bakr wonnam anni sa jippi ma abu bakr ndar makka gam aw neddo suza jowa fatima e ko honno ko neddo jogi do ganda linyul ko jogi do bandiraabe gal ko neddo mo ganda jogi do jikkuuji timmude anani Allah wadi kanko wado Abdullah ibn al-Haris gonnam on nattito makka do jono acci debbo o bingel gorel gobitingel de kanda e ganda bingel ngel du faylo do anani ko hon non gonnam on sa debbo hankadi ko wiyete tam tampere nan jom galle yi acci be kade tumaran kagal e wonde goto bangi mum gonno yahada ha debbo gonnam caggal munde debbo gonnam aw Abu Bakr bamdimo radiyallahu an anani wonno Abu Bakr yam ala ngandi kanyum ko neddo aw jikkuri ganda ko modjer kala ko wiyete sifaji lubbina Abu Bakr anani Abu Bakr bamti debbo anani pour ha joni andurno yurmade mo eno wayni o ardino jom galle makko kanko maddino aliya joni jom galle o mayi acci don debbo ngel do cugolen aw bamti debbo on Ummu Ruman anani on sa'a non e der ganda on sa'a dum wadi saggal mum boyani ko jutan annabijo nela Abu Bakr eden gandi jako idibe nadde dinul Islam eden gandi ga Abu Bakr no way wonde da'ini wala da'iyani andi ga ko wajibu noddan galle makko kay galle makko fo nodde dinul Islam he kambe be do mi jako idibe nadde dum woni Ummu Ruman odo jako idibe nadde hebde moddere gonno andi kam be turgu mabbe kam jari ayi gonno ma abbi manuko hebi ton dina himbe hebe gonno na danno e gure mane taw mbawano hay juldude me dangal mabbe mojj ko be danni ko be ji diine be marti jangude be danni hun fo be gandi dum woni ko annabi sallallahu alaihi wasallam nyaago to no go na mojjere nay ma dangal no he ko nono wi ganda ko hon non kadi o mo nyaago to no Allah yo Allah dandu ngumorda e diine ma wur mo jaa gontu ya kefereje baleje kurum garta dum kadi en ji dum yo Allah dandu wa min al hawri ba'da al kawr wa be go nam gummoko julubi be julbe go nam jaale dele hefereje batti sun hefereje balebe kuru wobbe ni taw na hele dele nganda tuube hobe to taw hele dele afrique do tan lede nan tan to afrique do tan wobbe nan nan sa yi sa watta na kil da batte de kefero baleju kurum hankadi jangar jomu nan badi gurfon mun en wa ha joni nganda enen janna hen dinul Islam ina janna hen darani be dinul Islam dum woni ko tam dum woni ko hawni ko dum woni fam nay dum an da fam den ha badi dinul Islam ko esprouje aduna donkani ko lede le etats-unis en donkani ko leedele Grand Britagne en donkani ko leedele France en donkani ko Chine en donkani ko Russie en donkani anon jaa ngumo daada joni joni ala ko ganduda meeda jangur jaada ganda jaada gabon da wala Afrique centrale da ngarta do biya ka kefer addari habde dine l'islam ada famdani dum ada famdani dum ko wiyete ko gonna ada famdani dum dine l'islam do tawda mo do ngaccataamo amma yana kay mo wade do caggal ma ko non di ko non gonnam kanko do Ummu Ruman kambe no naati ganda dini l'islam he o saata ko Abu Bakr jogi mo be jaa ko sullatu min al mu'minati al awlawiyat idi be naati dini l'islam rewbe ko mo jaa hen hewre ganda sans hebdi le do modder gonnam jokki nela sallallahu alaihi wasallam ko wita lawul jalbugo kanko do Ummu Ruman makkanabe kadi ni jidi mo no gandiri mo hol dum kanko wonde gongirante kala to mbaada yaade sada jogi jikkuji goddi teddungal tan ka gongirante ka timminowo aadi ka moƴƴo do to jaada fo ara jogi bandiraaɓe kono tawi an ka penowo ka pirtowo aadi an ka bonɗo haala bonka kalta ɗum tan heƴi par ce que neɗɗo no wawi foof ko ɗum yalla say ɗemgal mum ko wiyete ko barme kay ko rokka yo def ko ɗum ɓendinta ko ɗum yaltinta o noon de ɗum noon tawi an to neƴƴiɗa to won ton ko ƴattoje tawɗa ko yumma e bama na ƴattodir ɗum kay wadde sa yi annako ɗum mbaɗata ko ɗum tan cuhel kala ko yi ganduɗa ko ɗum ñambat to woni madrasa mum gadan tawi ko bondenede wonde cupurta wonde kaccor e wonde ha joni cuulo tawi koye ɗum mawnuɗa kunon tambayata kunon kala ganda ina mbi kala ko defa en gudum rottate hen as-silah kanko wodo gorko joni Abu Bakr kadi mo hawri o kadi on andira ko gongirantaka gilay jahili hadi l'islam kam ar anani jomirado manti Abu Bakr nokkuji kewde qur'an batte moddere makko e gongirantagal makko e timmingol makko ade wonde mo neddo moddo neddo moddo gorna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ona mere mere hebata ndedo inde cattudo gongdingol o wiyeteno anani ko wiyete gongdingol ga goore hedani yaso makko mo annabi jo holi tan min Abu Bakr min nati do min Abu Bakr min jalti do min Abu Bakr min ngabbi do min Abu Bakr min baddi dum do gasi ko hon non kadi ina jaya ngade annabi jo estondire makko ay debbo wado ne hebi sans ko wiyete daraja burdo timmude fo e tawde so annabi jo ni ari resi bingel ma ande do debbo tawi hanki ko tumarange wala ko gardo e wuro e ngandi kay wonti jom wuro anani annabi yo sallallahu alaihi wasallam go namnili ina yida Aisha yan mun gonam ummu ruman beedi hebde valeur e der makkatal mukarrama o hebi teddungal gonam kade en ji kay debbo kay tinnido sa neyi bingel ma needi mojjir hankadi himbe fo hakkillaaji mu anna ngoni hen ko nonde rewbe ne aabe mojjube ko ben de ndarate ko ben de jeewate ngandu ko mojjani wadaka barke o kay hay goto yida yi kala mo jiida wiya yo ndartu debbo wonan ko lemaade debbo neyido debbo mojjo ganda to neyido tawno mojji ko nonde anani ko hon non go nam dum wadi Aisha radhiyallahu anha wonnoti woniidi mujjirni ayyumun e bammun fof hankari annabi yo sallallahu alaihi wasallam wi ina yidi o do dem joni annabi yidi halande dum ko debbo goto no Khawlatu binti Hakim go nam on yihi weltinoy ummu Ruman ya ummu Ruman madha adkhalallahu alaykum min alkhair wal baraka kono non de on dañi sans kono Allah nanni adde galle mon he mojjere barkeji إن قالت ماذا يا خولة خولة لم نكون وتئير أمين هذا خولة البشر يملأ قسمات وجهها تونون يلتم أن لورغي كسيه المكوه جد مكوه ودب خولة بنت حكيم وان سألين يلتم رمضان وان تولت أريول وي رسول الله نلاد الذي بين إيد عائشة ونم كانك أم رومان ونم يلتم في بكال نهاجون ومنها أبو بكر أرى انتظر في إن أبو بكر آت تون سأبو بكر ألانو نكوه andirabe kanyum en kaldata jedde yottine ha joni jom galle en Abu Bakr Siddiq on ari Abu Bakr mi yo yen mo hal Abu Bakr yoltima hen no feewi kono wiya tan koddido mabbe nan nanu ya Mu'adh ibn Adi o yi odon meedi wiide ne yidan Aisha bingel mum o yi meddi an be damini kay mi daminaagi dawal ngal na wat ngati kambe ko be yefere be talima diino be na ganyi kam anya nyanya kono Abu Bakr wi kanko Adi makko meeda surtude Adi gilay jahilan kagal ɓe dokkan annabi wiy ko noon maɓe dutti haala ɓe gandi ɓen kam koko ganciɓe ni jiiɗaɓe hande kono noon o ruttinan on haala anani joni noon o leyli on o wi a mata ɓuli fi amri hadihi l jariya iko mbiɗa oɗo suka dabude awinaɗe yiɗani ɓinguel ma anani on wi hay minen ga min gaccimon ko iwe mum fo min jiiɗa anani ɓe mbi oɗo debbo joni ɓinguel ma somin dokki ɓinguel amen naata e diina ma he o tudkhiluhu fi dinika alladi anta alayhi anani dum do woni non hankari enen ken seetugo Allah seerni man wallahi gonga tigi Allah seerni anani kanko muti mo dum do woni ko be jaabi dum do ka do haala wili Abu Bakr ummu Ruman fof be bismi annabi sallallahu alaihi wasallam agani ummu Ruman wonti ko isiraado burdo teddude tagore Allah woni nelaado sallallahu alaihi wasallam eden gandi dewgal ngal hayso wadi to makka ga birundal ngal wadi ko ha madina caggal mun on sata Aisha na fambi radiyallahu anha ساجي يجم دفر ويتنا الطبقات الكبرى ابن سعد الزهري رحمه الله ويأم رمان ودفو مجر ونو امرأة صالحة ويكالكو بيتي عدر ساجي مجر وفو مجوغي أم رمان عدو يميكو دقلو سنة بانغال جيكوجي مجر رين دي هارمون ارني آدي افام دين دي سوتو المون ونوان كدو نئر بنجل مكو آيش ارنغان دفو مجر ديمو نو نئر سبنجل مون تن ونطا شكورتا ونطا جاردو جيت اناني آيش أم المؤمنة ونو بي ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنون النبي صلى الله عليه وسلم قالنا دفير لي كامبي فو بيرا غالجي دارن غاكيد نو ابو بكر نالو كاي بيري كون اون سا غالجي كاي شوا ياد تو اناني النبي صلى الله عليه وسلم لي يا جودي مدينه او نيل زيد بن حارثه اناني اون سا كانكو حلفي اون ونيل اون يو ياد بيتر ابو رافع اون كدي هاجوني كو غاندا كالفيني النبي جو ونو أبو بكر بن لبند دامم بكر من جوجن بحال فنون إلى قوتنا عبد الله بن عريقط الديلمي ودون خرير مهنون ياتاش كان كون غاندا كان كون يالتني بمكة بناتي مدينة كو يتي الله الغيب دواني هن بتشوري سن دوك عندي لد ودون عندي نو لد نينا هلبيني كان يوم أجر سن فيروت سن كو بأندو بي لد يهو لد يهو بنجيبنا وهم بموني وما بنيال دفوف على كو أينا ببالي كو أينا بني كو أينا بجلود على فوق بمج انجر لد يهو جون نون دبنجي دي يالتو تاو هيفر يبنجي تراب أبو بكر نودي كو أدو غورك عبد الله بن عريقط الديلمي oy dum na newi o to jaltinami to dewnami ondo yido na goro arewde do nonde cipputo yanga ko sera madina anani kanko abdullah ibn uraqit odo ya abdullah ibn abi bakr fero go nami be ngardi yummira e mabbe woni ummu ruman e ganda e aisha e asma woni ganda zubairu resul chagal mun kambe fobe jalti go dum kucci madina debe ngari madina taw annabi ju gayani madu misira de ni ciudi dida go namna ma heseraji misira de dum do woni ummu ruman kambe ko ni be ngarde madina joni ma en gar de bi ko happande holko wonno darne makko e hono jabburi o do kabaru musa mettido wonno wi aisha lam no baada yidede ni annabi no way yidde mani ada jogi nawliraabe an nawlirata wi ada yida jom gallema aw ha tadel munna mawni an joni ari dum do yaltema dum do de kam hay jahiliya dum do kam yimbe galle be ganda dum saka kam e nere distinde l'islam wannama aisha radiyallahu anha nawayatan ko kappad kanyum ko mbi ko kan anda dum haaju makko alay lamma rumiyat as-siddiq at-tahira ummu al-mu'minin aisha bil-ifk kan ko do mbi hunde no musu ummu ruman ni mbi kan ko jaa ko wannobe keppaniki gonnam kan ko na awrunki andunno wayni batto do kabaru nyande be nanata mo de kono non andi juldo kala ko wawi hebde ma musiba walla kulhuli a heñoto duttoɗa e joomi halfin ganduɗa hoorema Allah anani o yo halfini hoore makko Allah e oɗo fiyaku anani Allah yi kanko woni tawalla salihin Allah yi kanko yoltata jeyaɓe Allah moƴƴuɓe kala ko wawi arde mun en kala ko mbawi wiyede kala ko mbawi fawede kala ko mbawi happede kala ko mbawi takkede ma Allah ittu ha laaɓa ha wiya car ay ko noon de saɗum kabaru aisha o koye kabaru mawɗo mu ɓuranana haala ha aduna gasanana jangge e mihrabuji a wonta e nder misire balɗe tawa nananna jangge e hiɗab walla e minbar walla e nder ganduɗa mihrab almamina jangga anani Allah tellina ɓurana haala laɓkam mbika car wonde oɗo ko kappaɗo gorenna anani taw no woni mudda juɗɗo annabi jo hoore mum howli woƴama no fewi tawa jibrilu addani ko wiyete ha joni ayeji ɗo woni ko annabi sallam ko mbiyata oɗo muhammadu oɗo fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulum bi annabi jo andi hunde foof annabi jo anda aisha de happande o anda tawi on koko waɗi walla waɗani o wi aisha tawi a waɗi artata jafnuɗa allah duttuɗa aisha woyi o wi min kay mbeɗa andi kon gonginɓe ko wiya ko goranno annabi jo howli no woƴa na jogui woƴa ha dumunna juɗɗo anda tawi ko wiya e on koko gonga walla wona an mbiya ɗo annabi jo no andi ko winde lawhil mahfouz mbiya ceerno ma no andi ko qalamil maknun windi so saggi hoonoto allah wallahi lmafusan tawa toon nden hawde anani hande allah tillina ayaji qur'ana nde ko nden annabijo andi tigui ndeka ko kappaɗo anani annabijo sallallahu alahi wa sallam eɗen gandi hay e nder koɓe jahata ɓe garta ko wonko majjirnoom cakka debbo meeɗi majjuto ngeloɓa no juusi hen ɓe jiili haɓe goppi ɓe jiitani anani ɗum kayne heewi e qur'an ɓayde allah wi muhammad sinnoɗo anduno ko wirni nden kay hay jiyal wiwatama law kunta alamul ghayba lastaksartu min alkhayri wa massaniya su anani ndenka ko moƴƴere mere tan keɓata ko boni fof heɓatama anani ko mbiyete gardal gando mbirnil ɗum ko allah wiyete noon alimul ghaybi ko allah wiyete ni ɗumɗo ƴettata inde allah mbiyaɗa takkana hoorema a jeeya joƴƴina jeeya an ka alimul ghaybi hayso debbo ma woni reedo anda so neɗɗo ari tamiɗo hunde so wi ko tammiɗo a anda kono noon hankadi gasa ɓiya kane gandi ko wirni ene gandi malaɓe malki sare ne guitta almue mumen ganda e malkiso natto onto no fof wona gonga anani nde aji qur'ana telli ko nden jumiraɗo so haalani annabijo ko ndeno andi tigui ƴewtan inna alladina jawa bil ifitu fuɗɗoriɗo ha yutti ulaika mubarrauna mimma yaqulun allah wi ɓeeɗo koɓe dandaɓe ko wiya e mabɓe ko ɓeeɗo ko wiyaɗo mbaɗi ko allah wiɓe mbi hen sereɓe laaɓi hay gote kona gonga anani kadi allah wino wodaniɓe ko wiyete aljanna e arsigue teddu law mahfuratun yaafo e risqun karim wonnam aicha heeɓi ngal ɗo seedan kagal teddugal nana dursite e nder qur'an ha aduna gasa wel ma mihtu ma de Allah labbine Aisha wi o wadani gasi an ko jidda fu ha sayidi kala ha wonugo ma da yokode sayidi janna Abu Bakr mi da e Umar en be ra Usman en tay godon won dina ma a fuddori ma lewro bokki a boram ay dawi papitul ayane nar du wor go nama hawre ganda ko wete bundu bodul a halkima anani beedo Allah wi ko labbe be wi Allah ko be mojjube at-tayyibatu lit-tayyibin والطيبون للطيبات نيدي الله كو نون بانديرابي دوم دونا جانغي قران سوره النور اناني ويته بيجي هفرهبي انبي دين الاسلام انبي الله فونجي فو مورسي كو بي كنجينا كو بي كباني اناني بي كيدي لس الله ان الذين يحادون الله ورسوله يدوب الله جدن لا الله اولئك في الاذلين بن كو كويتن كو بي هويبتن كلا مجيدان يدنديري كاي الله يدين لا الله ala jigi fanada du ya darnabe a hoyantan Allah yugoni de jeral ma jeddundure man yudda jaw minan nas min yujadilu fillahi bighairi ilm gandal ala hay batte wala kitabim munir ala daftar jalbun kayda yaltina dalil sahib Allah yu al nabi jondal qur'an kam jabe kullu ma don deft mabbe e ko ganda de ganduda chusa yaltinede bo walde den defte ko sirru den ko lasrari den ko badin den ko der sud den jaltindake bo on meedi defte mabbe de be kala de tan nawda darso de radioji himbe na cedo walla majlis mo tan cedo nan juuri tan ganda na darsina yewen duudi men ganda duudi men mawde der fuuta der jombube der nyoro ha masina hore nan den tan defte godde nan don de gaddama de madama e duudal nan darsine nam nam ananta de ngay den ciusa bowal den ciusa urantir den ciusa hin tuba ceki ba ga ciusa hin anani bango chaba charambich bas be yida lelawal be yida ganda majre maj be yida hendu daw den defta ciusa hendu de ciusa ha joni ko wiyete ko anani non ko dum lafti ona jogi deftar lamde wiide cer sa halde mun tan bara ay qur'ana tesay hore ma kitabim munir anona ala ade yeddondire tan ala deftar lafti ne fof wala hudan wala kitabim munir ala pewal nelado Allah ko ni nelado Allah way ko ni o wi ana do haldude on oɗo jogi ko hadise labde ser wima annabi yugo ni wi ƴeewo deftere manire oɗo wima ko Allah winane qur'an an biya koyɗol ma wiide ceerno ma wiide hoyɗitima tode e ganduɗa firguitima gade muuti ga e ndu uddere ñuñude yaltiri tode e uddere mbulo mbulo ɗum ko nafat yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali an hadrati an halwati an waridi an ɗum ɗo ko haala ɗe kecci ne ceerno amen yeehi donde yii ɗum ɗon e naati kala onde yi hoko andinde amen ko yii toon ko yiyat toon ko ɗum ɗon ɗum tawi ko ɗum ɗo a fayima ɗon a fayima yeehi less tan Allah ulaika fil azallin ɓen ko less tan gonata ɓe cuusa boowal ngaren tan ilal mala gadden defte kaalden gure men ɗe tan gaare yimɓe yeddodiroɓe diine ɓe jaltinen hakkunde wuuro tan gadden defte kaalden no naalaka gasa laawol gotol ɓe jaɓata ɗum kay ɓe jaɓata de so ɗum haalama tan gasi ɗo bukkitto han kadi ni jogiɗo ko laaɓani no suusi deftere suusi boo suusa Allah yi ko ni tan anani kanko oɗo debbo gonam Ummu Ruman sanga mihnade Aisha haffande mbi kala debbo moƴƴuno wayata ko ɗin siforuji tigo noono sifori o jabri Allah o deƴƴi ay hunde o wiyani ha nin tawreɓe gonam ne keede caggal mum a wiyama ni a happama a wiyama yaha juma wanananananni anani ko wiyede happede hunde e wonde hunde wona goto nani yummen Aisha happama goɗɗon diwa happede e nabi Yusuf happama neɗɗo goɗɗon diwa happede boyil naggam wiya kañum ñaami Yusa arame jeeɗiɗi nani wutti o seeka adda wiya ko boyi seeki ɗum ɗo kala kala fo wona goo nani ɗum no ko noon bani adame en mbayi ay oɗo Ummu Rumane ko ni kankono jaɓri Allah o muñ anani ko hon noon gonnam haw hawre joomiraɗo gonnam fergono yaare duuɓi jeegom gonnam Ummu Rumane ko ɗo nattingoɗo wuuro gonnam Madina noon annabiyu sallah ah sallam kay teddinimo no fewi tawa ha joni ganduɗa ko wiyete janaga makko sa ƴeewi deftere wotere wafaulu fa deftere samuhude rahimahullah wa inna rasulah sallam nazala fi kabriha wastahfala andaw titre annabijo telde nder kabri makko ye ñaagi Allah yo Allah yafum allahumma innahu lam khif aleyka ma laqit Ummu Ruman fika fi rasul oyo joomiraɗa ay hunde wirnagema gonam Ummu Ruman no tampire bangal Allah no tampire bangal dine Allah e bangal nelaɗo Allah jomiraɗo ya yafum ya nannum aljanna ko ni de ɗum woni famiji anani kanko riwaya ibnu saad o fi tabaqati oyi lamma dulliyat Ummu Ruman fi kabriha oyi gonamde oɗo faye yursineɗena nanne nder kabri he النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين ويكال جيل يبدأ جبه جاد حور العين فلينظر إلى أم رومان ويندار أم رومان ونمكو بنغال جينا مكو بنغال جيد دم الله يدين لا الله ونا بنغال أم جيد النبي الله يسيه على بندرا مكو بادي بنندنغور أن تلير من نهود دومين تبت هذا أبي لابي نوكو بابن النبي درس أم جميل ودوكو غرغل مكو قرآن كنكو قوانغتان حالا قوانغتان جران كيفيرو god natir l'islam ko batte tabbati ada o ni tabbare da telle annabi to makka do o yi sonano ko to alla yi ko andinta annabi sallallahu alaihi wasallam wonde ummu jamil e abu lahab ko kefragal be mayet tabbare da abi lahab hali wonde ben ko be borabe pirdi be mursi ka debbo makko kadi be mursi kambe fo e may ko kefragal e o do ngandirta dum do ko to alla yi tigi don annabi jogo iman sarra wa yanzur ila marati min al hur al ain kala jido debbo hur al ain jiddo yide dum ndaro do ummi roman ana en debbo kebo wono do palace ngal do teddungal de ngando ko jogido sens maud gonna o woni ummi roman misal nganda exemple e bangal israel israel be annabi da en ko jogi gatti da en ko kersat kadi ko jom galle nganda jom suudu abubakar mod zawjatu salihah wal ummu rab debbo durmo tor gonna woni sera bingel makko o mo waddum sabar yo muñu gonna mo sawrina dum de ya ha pamande anani ko wandani ha Allah di modde e kala ko hunde no taddiri no musiri ma Allah wadde hen ha joni surare e weltare cagal mum taskero be no jogo example hono be do rewbe hande faradiyallahu an as-sabiqati al-muhajirati as-sabirati as-salihah an-naqiya dum do fugo titro makko yo Allah welo do debbo ganna gidiido nadde dini l'islam go o jiya ko idibe group idibe nadde sulla o mo jiya rewbe idibe ferde iude makka yamarin o mo jiya hen debbo kewdo munyal o mo wiya non debbo salihah o mo wi an-naqiya labdo cer zawji siddiq gonnam jom gal jom suudu abubakar siddiq o ummi aisha yuman aisha radiyallahu anha o humati an-nabi sallallahu alaihi wasallam gonnam kadi ko non kadi ko isum nelado alla ndaw tisu ko beedo jogi tisuruji ko beedo hala mun hala se beedo ngoni ko wiyete ko anani ko beedo ngoni Allah wi ne yidi be jiri dum Allah wi ya fi mabbe nanni bi aljanna nanam bi aljanna wa kaffaranna anhum sayyi'ati allay fal ladina hajaru ukhriju min diyarihim ferbe ngutti nganda galleji munen je ngabani diina allah toña hen to'a hen uzu fi sabili bari hen bara hen o qatilu wa qutila wa kaffaranna anhum sunu won garantie e sadi andu isama ko abura do yaji yow musnad imam ahmad nantun wal mustarak ala sahihayn arithun majmu' zawa'il arithun e manbu' al fawaid أزد الغابة في معرفة الصحابة عريتون طبقات الكبرى لابن سعد عريتون وسنن الكبرى للنسائي ابن فو عريتون ابن هشام تارق الإسلام وفيات المشاهير دفت فو كاليقو أنهم هالا أعدو دفو أم رومان جمسود أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهل ننقو أنهم كناني هالا كاليقو إصابة في تمييز الصحابة رضي الله عنهم كم بيرو صحابة بأنبيج ana yi adan nyaaji Allah yo Allah wadan men mojjere adan be rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyir lana min amrina rashada adan nyaaji Allah kala kal en hawre sawab yo Allah rukuman baraj tay gade pujo janena torompe jumru yo Allah yaf adan be subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.